ponadmedialny program Trzeci Polskiego Radia. Szczegóły na www.zadymka.pl. Żegnamy reklamy. To program Trzeci Polskiego Radia, czwartek, 21 lutego, minęła 23. Krzysztof Zybowski, zapraszam na serwis Trójki. Nieprawidłowości w kilkudziesięciu rzeźniach. Wyniki kontroli ujawnia główny lekarz weterynarii. Decyzje w sprawie pisowni polskich nazwisk na Litwie mogą zapaść jeszcze w tym roku. Znamy już wszystkie drużyny, które awansowały do 1/8 finału piłkarskiej Ligi Europy, ale o tym już w sporcie. W 57 polskich rzeźniach kontrole wykazały nieprawidłowości, ujawnił w Sejmie główny lekarz weterynarii. Na przełomie stycznia i lutego sprawdzono ponad 330 zakładów. Dwie rzeźnie w województwie mazowieckim i świętokrzyskim zawieszono. Kontrola to efekt doniesień medialnych o nielegalnym uboju pod Ostrowią Mazowiecką. Wyniki Paweł Niemczuk przedstawił Sejmowej Komisji Rolnictwa. W okresie od 29 stycznia do 8 lutego przeprowadzono kontrolę w 336 rzeźniach prowadzących ubój zwierząt kopytnych, czyli nie tylko bydła, ale również koniowatych i świń, w trakcie których stwierdzono niezgodności z przepisami obowiązującymi na terenie Unii Europejskiej w odniesieniu do 57 zakładów. Prezes Polskiego Związku Hodowców i Producentów Bydła Mięsnego Jacek Zarzecki poinformował, że w pierwszych dwóch tygodniach po nagłośnieniu przypadku nielegalnego uboju branża straciła około 30 milionów złotych. Jednakże z satysfakcją Rada Sektora Wołowiny przyjmuje te działania, które zostają wdrażane przez Ministerstwo Rolnictwa i przez głównego lekarza weterynarii. My, proszę Państwa, od chwili wybuchu tej afery jesteśmy w ciągłym kontakcie z panem głównym lekarzem weterynarii. Główny lekarz weterynarii zapowiedział, że do końca marca mają być przygotowane wytyczne w sprawie częstotliwości kontroli rzeźni. Mięso z nielegalnego uboju padłych i chorych zwierząt pod Ostrowią Mazowiecką trafiło do kilkudziesięciu punktów w Polsce i do 14 krajów Unii Europejskiej. Decyzja w sprawie pisowni polskich nazwisk na Litwie być może zapadnie w tym roku, przekonywała w Warszawie Dalia Grybauskaitė. O sytuacji mniejszości polskiej prezydent Litwy rozmawiała z prezydentem Andrzejem Dudą. Strona Polska od lat zabiega m.in. o to, by Polacy na Litwie mogli zapisywać swoje nazwiska polską pisownią, ale też by po polsku zapisane były niektóre nazwy ulic. Dalia Grybauskaitė ponownie przekonywała dziś, że trwają prace nad trzema projektami ustaw w tej sprawie. Opinia polityków i opinia ludzi jest lepsza, czym było 2-3 roki temu. I myślę, że w tym roku też 25 lat naszych relacji, decyzja będzie. Dalia Grybauskaitė przypomniała, że Polacy na Litwie mają możliwość zdawania polskiego egzaminu państwowego. Przyznała równocześnie, że bardziej skomplikowana jest kwestia zwrotu nieruchomości w Wilnie, bo tam, jak dodała, wolnych terenów do zwrotu nie ma. Prezydent Andrzej Duda mówił tymczasem o coraz większym zbliżeniu między Polską a Litwą, co, jak dodał, stwarza grunt pod zmiany prawne korzystne dla mniejszości polskiej. Nam pozostaje spokojnie zaczekać, które ostatecznie rozwiązanie zostanie przyjęte. Na Litwie mieszka ponad 160 tysięcy Polaków, to niecałe 6% ludności tego kraju. Karol Surówka, Polskie Radio. Za 60 do 80% zanieczyszczeń powietrza w największych polskich miastach odpowiada transport drogowy. To najnowsze szacunki naukowców. Z danych warszawskiego alarmu smogowego wynika także, że z powodu smogu i powikłań związanych ze złą jakością powietrza każdego roku umiera prawie 50 tysięcy osób. Zanieczyszczenie powietrza przez pojazdy w największym stopniu powodują popularne w Polsce silniki diesla, mówi Konrad Marczyński z warszawskiego alarmu smogowego. Spaliny diesla są rakotwórcze. To już powiedziało WHO. Jedną z odpowiedzi rządu na ten problem jest promocja elektromobilności. Wiceminister środowiska Michał Kurtyka mówi, że jeszcze w tym roku wejdzie w życie rozporządzenie, które będzie określać warunki dopłat do pojazdów niskoemisyjnych. Pracujemy nad tym, aby w pierwszym rzędzie te dopłaty były skierowane do samorządów czy też do przedsiębiorców. Ważna jest też niskoemisyjna komunikacja miejska, mówi profesor Marek Brzeżański z Politechniki Krakowskiej. Może rzeczywiście być napędzana energią elektryczną, czego się nie da za bardzo zrealizować w ruchu międzymiastowym. Plan polskiego rządu zakłada zbudowanie prawie 7 tysięcy punktów do ładowania samochodów elektrycznych. Martyna Szymczakowska, Polskie Radio. Złoty wiek Anglii uwieczniony w malarskich miniaturach oglądać można od dziś w londyńskiej Narodowej Galerii Portretu. Dwóch słynnych miniaturzystów, Nicola Illard i Isaac Olivera, uchwyciło wiele ważnych postaci żyjących w czasach Elżbiety I. Na tej wystawie liczy się każdy szczegół i dlatego razem z biletem dostajemy lupę. Lupę, dzięki której wkraczamy w miniaturowy świat Brytanii w Złotej Erze. Szlachta, możni, dwór. Jest Henry, hrabia Southampton, mecenas Szekspira. Przenikliwe, błękitne oczy wbija w nas Walter Raleigh, ulubiony żeglarz i odkrywca Elżbiety I. Jest i sama królowa. Tu klasyczny renesansowy portret, a gdzie indziej monarchini w centrum fantastycznej kompozycji, otoczona greckimi boginiami. No i wreszcie Elżbieta grająca na lutni. Królowa była ekspertką, jeżeli chodzi o ten instrument. Dla Polskiego Radia Adam Dąbrowski, Londyn. Teraz w Trójce czas na sport. Studio Jan Kałucki. Znamy już wszystkie drużyny, które awansowały do 1/8 finału Ligi Europy. W kolejnej fazie zobaczymy m.in. Benfikę, która wprawdzie zremisowała z Galatasaray Stambuł 0-0, ale w pierwszym spotkaniu wygrała 2-1. Z pucharami pożegnali się natomiast piłkarze Realu Betis. Ekipa Sewilli przegrała z Ren 1-3 i teraz może się skupić na rozgrywkach w Hiszpanii. W zgoła innych nastrojach są zawodnicy Chelsea i Dynama Kijów. Drużyna z Londynu wygrała 3-0 z Malmę, a Dynamo pokonało 1-0 Olympiakos. Nas cieszy, że pełne 90 minut w barwach wicemistrza Ukrainy rozegrał Tomasz Kędziora. Problemu nie miał też Inter Mediolan, który wygrał z Rapidem Wiedeń 4-0 oraz Slavia Praga. Wicemistrz Czech rozgromił na wyjeździe Genk aż 4-1. Największą sensacją jest brak awansu dla Bayeru Leverkusen. Aptekarze zremisowali u siebie z Krasnodarem 1-1, ale w pierwszym meczu był remis 0-0 i to drużyna z Rosji zagra w 1/8 finału Ligi Europy. Ciekawie było też dziś w Budapeszcie. Iga Świątek grała o ćwierćfinał turnieju WTA z Alison van Eytvan. Wygrała rozstawiona z numerem pierwszym Belgijka 4-6-5-7. Teraz hokej na lodzie, bo za nami trzy mecze ćwierćfinałowe o Mistrzostwo Polski. GKS Jastrzębie przegrał z Krakowią 0-3. W rywalizacji do 4 zwycięstw jest 3-0 dla Pasów. A w Katowicach GKS rozgromił Unię Oświęcim aż 6-3. Ekipę z Katowic do awansu potrzebne są jeszcze dwie wygrane. Zostajemy przy dyscyplinach zimowych. Majken Kaspersen-Falla wywalczyła złoty medal w sprincie techniką dowolną podczas Mistrzostw Świata w Zefeld. Drugie miejsce zajęła Stina Nilsson, natomiast podium uzupełniła Marie Eide. Weronika Kaleta była 46, Urszula Łętocha 47, Monika Skinder 55, a Izabela Marcisz 56. Występ Polek skomentowała Justyna Kowalczyk. Nie cieszymy się jakoś specjalnie, ale dziewczyny startowały z takimi numerami, więc to są takie ich miejsca. To w sprincie idzie się rankingowo, oprócz tej grupy najlepszej, która jest losowana. Później idzie się rankingowo, więc jeżeli startujesz z 56 numerem, no to jeśli coś potrafisz ugrać z tego lepiej, to znaczy, że zrobiłeś lepiej niż cały do tej pory sezon. A u panów wygrał Johannes Klebo. Srebrny medal wywalczył Federico Pellegrino, a brązowy Glie Prietwich. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Jutro sporo słońca, więcej chmur jedynie w południowej połowie kraju. Przelotny śnieg może padać w Świętokrzyskiem, na Śląsku, w Małopolsce i na Podkarpaciu. Termometry pokażą -3 stopnie w Lublinie, -2 w Warszawie i Łodzi, -1 w Trójmieście i Olsztynie, +1 w Poznaniu, 2 w Koszalinie, 3 w Szczecinie, Wrocławiu, Katowicach i Krakowie. Trójka. Program trzeci. Autopromocja. Bardzo lubi filmy, bardzo lubi także teatr, ale kto wie, czy najbardziej bliska nie jest mu jednak praca w dubbingu? Naprawdę strach się bać. Hakuna Matata. Gościem audycji Myśli Dziecka 357 będzie Krzysztof Tyniec. Zapraszam w sobotę po 8:00. Katarzyna Stowarczyk. Autopromocja. Zapraszamy do reklamy. Los na gruszkę, sio pietruszkę, cybula się urodziła. Fonogram źródeł 2018. Polskie Radio ogłasza konkurs na najlepszą płytę z muzyką tradycyjną wydaną w minionym roku w Polsce. Na zgłoszenia czekamy do 25 lutego. Szczegółowe informacje na stronie nowatradycja.polskieradio.pl. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Gitarą i piórem. Audycja Janusza Deblesena. Szuk tam szukania mi trzeba, domu, gitarą i biurem. A góry nade mną jak niebo, a niebo nade mną jak góry. Serwis koncertowy audycji Gitarą i Piórem oraz portalu strefapiosenki.pl. Dziś w Rybniku rozpoczął się 23. Ogólnopolski Festiwal Piosenki Artystycznej OFPA 2019. Jeszcze jutro od 10 mogą Państwo posłuchać młodych artystów, którzy zdecydowali się na udział w konkursie. Sobota i niedziela to dni finałowe, podczas których wystąpi dziesiątka wybrana z ponad setki uczestników konkursu, a ich prezentacjom towarzyszyć będą recitale Anity Lipnickiej i Anny Marii Jopek. Więcej na stronie ofpa.pl. Ziarenka snu, będziesz mógł biegać po nich, bo są... W piątek, 22 lutego, w piwnicy pod Baranami w Krakowie zaśpiewa Agata Ślazyk. Recital nosi tytuł Gdzieś na ulicy Nienazwanej, a składać się będzie z wybranych przez Agatę z piwnicznego archiwum piosenek. Początek o 20. Gdzieś na ulicy nienazwanej, gdzie trzeźwi trafić już nie mogą, żegluje nocą szynk pijany ze śpiewającą w nim załogą. Bezzębne usta z butli piją, ochlaj podają tu anieli. W sobotę 23 lutego w Kraśniku w cyklu Bardo Grajka o swoich piosenkach przypomni Marcin Skrzypczak, który obecnie mieszka w Londynie. Koncert odbędzie się w Galerii Trójka, początek o 18. Że się zdarzyło to z opowiadań ludzkich, zaszczutych myśli, najgorszych snów. Nie wierzę w to, że się zdarzyło przy moim domu, na mojej ulicy. I wracamy do piwnicy pod Baranami. W niedzielę, 24 lutego, w tej legendarnej przestrzeni płytę live nagrywać będzie Paweł Wójcik. Na klawiszach oczywiście Tomasz Sarniak, a koncert zarejestrowany zostanie dwukrotnie o 17.30 i 20.00. No to czekamy na efekty. To powiem parę zdań, dosłownie kilka słów. Nic więcej nie naprawię. Niech się toczy. Więcej o tym, co słychać w kręgu pióra i gitary, a w kalendarzu jeszcze m.in. koncerty Lubelskiej Federacji Bardów oraz duetu Czyżykiewicz-Cisło, w serwisie strefapiosenki.pl. A wiadomości przygotowała i przedstawiła Teresa Drozda, którą pozdrawiamy oczywiście. Tereska w Czechach, no ale niedługo wraca. Adres do korespondencji gip@polskieradio.pl i ten adres za chwileczkę się Państwu przyda, ponieważ będzie dla Państwa zagadka. Posłuchamy piosenki naszego gościa, którym dzisiaj jest Sławomir Zygmunt. Dobry wieczór. Dobry wieczór. A zagadka brzmi tak. Jeśli Państwo odgadną, słuchając tej piosenki, jakiego miasta ona dotyczy, to dla pierwszej osoby, która do nas napisze pod adresem gip@polskieradio.pl będzie płyta z autografem. W niedzielę w Kazimierzu tłumy, na rynku kramów sporo jest. Turyści jedzą słodkie buły, w rynkowej nie ma wolnych miejsc. Przy studni Tadek bokser tańczy, ja na gitarze bluesa gram. Cyganki wróżą, patrząc w karty, przepowiadają ludziom fart. Na rynku w dzień powszedni puchy, na słońcu pies wygrzewa się. Marszandzi z nudów łapią muchy, Obrazy dzisiaj idą źle. W baryłce Harry z wszystkim stawia. Titina z Elą śmieją się. Hrabia kielicha nie odmawia. Mariusz chce czytać wiersze swe. A kiedy noc rozłoży ręce, bułata pieśni Janusz gra. Cichutko obok Wisła szemrze, nad nami chmury płyną w dal. Śpiewamy i pijemy wino. Z nad Albrechtówki wieje wiatr. Kochamy się, żyjemy chwilą. Tu teraz jest nasz cały świat. Albrechtówki wieje wiatr. Kochamy się, żyjemy chwilą. Tu teraz jest nasz cały świat. Śpiewamy i pijemy wino. Znad Albrechtówki wieje wiatr. Kochamy się, żyjemy chwilą. Tu teraz jest nasz cały świat. To druga ballada o Kazimierzu Dolnym, piosenka napisana przez Sławomira Zygmunta, przypomnę naszego gościa. No słuchacze się zorientowali, jeden tylko ze słuchaczy zażartował sobie. Kluczbork zapytał? No tak, rzeczywiście. No ale skoro piszesz drugą balladę o Kazimierzu Dolnym, no, no to znaczy, że była pierwsza, no i że coś cię z tym miastem łączy. Oj, łączy, łączy. W 80-tych latach ja w zasadzie pomieszkiwałem w Kazimierzu Dolnym. Zdarzyło się, były takie lata w latach 80-tych, że mieszkałem tam po 4 miesiące. I to było jeszcze zanim tam się przeprowadził Jan Wołek, który otworzył pracownię piękną. Galerię. Galerię, tak, malował tam, stał się taką, można, takim celebrytą tego miasta się stał w tamtym czasie, miasteczka. Ja już tam byłem kilka lat, bo ja po raz pierwszy pojechałem do Kazimierza tak na dłużej w 81 roku. Mhm. W słynnym 81 roku. I po prostu się zakochałem w Kazimierzu. Pierwsza ballada powstała w połowie 2000 lat. I jest na płycie Kiedy idę ulicą. No i teraz po latach nastąpił taki powrót do Kazimierza i powstała druga. Mhm. No ale tu nie tylko miasto się pojawia, ale może nawet przede wszystkim ludzie których się spotykasz. Tak, tak. To jest w przypadku pierwszej ballady konstrukcja jest podobna, ponieważ ja tam opisuję ludzi, z którymi się zetknąłem w Kazimierzu, z którymi się przyjaźniłem. Te przyjaźnie to jest niesamowite. Przetrwały, nie wszystkie oczywiście, ale większość z nich tak. I do tej pory się z tymi ludźmi przyjaźnię. Kilka osób z tych ballad, które występują w tych balladach, niestety już nie żyje. Między innymi Tadek Bokser. To jest postać autentyczna. Wszystkie postaci to są postaci autentyczne. Mhm. I no stwierdziłem, że warto jednak je przypomnieć, gdzieś tam napisać, no żeby jakiś ślad został po tych ludziach, bo to byli fantastyczni ludzie. Przypomnijmy, rozmawiamy o twojej najnowszej płycie, o najnowszej płycie Sławomira Zygmunta, która nosi tytuł Podaruj jej wrzos. Jeśli trafisz do miejsca, gdzie noc kwiatem szałwi pachnie wśród pól, dziewczynę znajdź, podaruj jej wrzos, może będę kochał ją. No to oczywiście polska wersja znanej piosenki z repertuaru duetu Simon and Garfunkel, Scarborough Fair. Tak jest. No ale rzadko mamy okazję posłuchać tej piosenki po polsku. No chyba po raz pierwszy. Nie przypominam sobie, żeby ktoś w Polsce zrobił polską wersję tej piosenki. Mhm. Tak mi się wydaje. Długo nad tym pracowałeś? Wiesz co, to jest piosenka tak naprawdę stara. Nie ukrywam, że ja w latach 80. występowałem, w pierwszej połowie lat 80. występowałem w duecie z Wojtkiem Olańskim i myśmy troszkę śpiewali tak, przynajmniej staraliśmy się śpiewać tak troszkę pod Simona i Garfunkela, właśnie robiliśmy harmonie wokalne tych naszych piosenek. I ponieważ obydwaj fascynowaliśmy się właśnie z duetem Simon and Garfunkel, postanowiliśmy kilka piosenek ich przełożyć na język polski. W przypadku tej piosenki to nie jest tłumaczenie, to jest tekst, który napisaliśmy razem z Wojtkiem. I ona sobie, ta piosenka, tyle lat czekała, żeby wreszcie ją nagrać, i ja postanowiłem to zrobić. No twoja najnowsza płyta jest dość kolorowa. Tutaj pojawia się sporo nazwisk autorów. Z jednej strony sięgasz po poezję Bolesława Leśmiana czy Juliana Tuwima. Tak. Ale też pojawiają się piosenki Tolka Murackiego na przykład, czy no, Mateusza Stryjeckiego. Mateusz Stryjecki, tak, to niespodzianka. Który wraca po latach. Tak, tak. On bardzo fajne pisze piosenki. Ja bardzo lubię Mateusza piosenki. Znamy się kupę lat, bo myśmy się zakolegowali tak jak z Tolkiem Murackim na początku 80. lat. W Hybrydach się zetknęliśmy, spotkaliśmy po prostu. I Mateusz bardzo chętnie napisał piosenki tutaj, dwa teksty na tę płytę. Mm-hmm. No i jeszcze powiedz może, jak ta płyta powstawała, bo tutaj pojawia się również nazwisko Aleksandra Nowackiego. Alka Nowackiego, tak, nazywanego przez przyjaciół Alek. Alek Nowacki, wspaniały muzyk, wspaniały aranżer. Kiedyś lider wspaniałego zespołu Homo Homini. Kto pamięta? Ja powiem, że to jest ciekawe, bo ten zespół gdzieś wrócił po latach. Oni się niby reaktywowali, już oczywiście w trochę innym składzie, tam tylko Alek z tego dawnego składu został. Ale piosenki zostały kapitalne i to powiem szczerze, że ja lubię słuchać tych piosenek. Tobie Karolina na przykład, no wielki przebój kiedyś. I Alek ma taki zmysł, on jest multiinstrumentalistą i naprawdę bardzo, bardzo mi pomógł. Jeśli chodzi o brzmienie, tego typu rzeczy, to tu Alka wkład jest duży. Mhm. To jest nasza wspólna trzecia płyta. Pierwsza to była płyta Kiedy idę ulicą, tam gdzie właśnie jest pierwsza ballada o Kazimierzu Dolnym. Druga płyta to były wiersze Krzysztofa Kamila Baczyńskiego, płyta z wiatrem, a teraz jest płyta trzecia, Podaruj jej wrzos. No a gdybyś miał tak w dwóch zdaniach powiedzieć, o czym jest ta twoja najnowsza płyta? To jest płyta o miłości. Tu większość tekstów to są utwory o miłości, teksty o miłości. Mhm. No, wiem również, bo rozmawialiśmy chwilę przed wejściem do studia, że przygotowujesz jakieś wydarzenia związane z twoim jubileuszem pracy artystycznej. No tak, to jest, niektórzy będą mocno zszokowani, bo to jest 40-lecie mojej pracy artystycznej. Ktoś obliczył fajnie w Zaiksie i powiedzieli, słuchaj, ty już 40 lat występujesz, nagrywasz, więc dobrze by było, żebyś jubileusz zrobił. No i ja ten jubileusz robię. Będzie koncert fajny, który się odbędzie w przyszłym tygodniu, 2 marca w sobotę o 17.30 w Centrum Promocji Kultury Praga Południe, ulica Podskarbińska 2. Wszystkich serdecznie zapraszam. Nie wiem, ile tam sala tych ludzi zmieści, ale kto przyjdzie, to wejdzie. Będą jakieś atrakcje specjalne? Będą atrakcje specjalne. Gościem specjalnym będzie Sławek Wierzcholski, którego jestem wielkim idolem. Fantastycznie gra na harmonijce ustnej i Sławek, wyobraźcie sobie, zagra ze mną 5 utworów. No ale to tak łatwo się mówi, 40 lat, to jest 40 lat wędrowania po Polsce z gitarą tak, prezentowanie tak. bardzo różnego repertuaru, no z Edwardem Stachurą na czele chyba. Też, tak. To znaczy, to jest dosyć ciekawa sprawa. Oczywiście w 80-tych latach ja w ogóle zaczynałem od Baczyńskiego. Wtedy napisałem już jako bardzo młody chłopak chyba 3 utwory, które w 79 roku właśnie 40 lat temu zostały nagrane dla Polskiego Radia. Gdzieś tam w archiwach na pewno jakbyś poszukał, to one są. Potem zainteresowałem się mocno twórczością Stachury i rzeczywiście zrobiliśmy właśnie z Wojtkiem Olańskim, o którym mówiłem wcześniej, spektakl Sted, opowieść Wiatr, z którym zjeździliśmy całą Polskę w 80-tych latach. Potem troszeczkę odszedłem od Stachury i zacząłem sam teksty też pisać. I teraz, w zeszłym roku, 2 lata temu nastąpił mniej więcej powrót do twórczości Stachury. Nagrałem płytę kolejną z piosenkami tegoż barda Dokąd idziesz do słońca, gdzie w większości to są utwory, które grałem kiedyś, ale jest kilka nowych, które napisałem specjalnie na ten album. Mhm. No, czy przez te lata twój stosunek do poetów, których śpiewasz, się zmieniał? Wiesz co, nie. Ja bardzo lubię piosenki Stachury. Bardzo się cieszę, że na tej płycie Podaruj jej wrzos udało mi się umieścić 2 wiersze Juliana Tuwima, do których napisałem muzykę. Tych wierszy jest więcej. Ja bardzo lubię jego poezję i mam nadzieję, że uda mi się kiedyś zrobić płytę całą z Tuwimem, bo napisałem trochę rzeczy do jego tekstów. Mhm. A trzecia ballada o Kazimierzu będzie? No, może. Może będzie. No pytam przez to oczywiście o twój stosunek do tego miasta. Czy tam bywasz nadal? Bywam, aczkolwiek już rzadziej. No kiedyś, tak jak mówię, to ja tam mieszkałem wręcz. Teraz jeżdżę w wakacje, staram się być każdego roku. Mhm. Na kilka dni jadę, na pewno. A z takich miejsc nieoczywistych dla turystów mógłbyś coś w Kazimierzu polecić? Wiesz co, w tej chwili to powiem szczerze, że tam się mocno zmieniło. Tam serial kręcą już chyba od 2 lat i tam są naprawdę tłumy ludzi. Ale oczywiście myślę, że jak ktoś by chciał troszkę uciec z rynku, gdzie te tłumy się kłębią, czy w tych uliczkach, w okolicach rynku, to warto pójść w wąwozy, tylko w te takie mniej znane i tam naprawdę są miejsca fajne, gdzie jest tych ludzi mało, albo w ogóle ich nie ma. No, wspomnieliśmy o koncercie w Centrum Promocji Kultury Pragi. To tak jest ulica Podskarbińska w Warszawie. W przyszłą sobotę. Nie w przyszłą sobotę, 2 marca. Aha. Tak jest, o 17:30. No ale czy w związku z tym jubileuszem jeszcze coś się szykuje? No zagram, mam nadzieję, takie piosenki, które ludzie lubią, bo piszą do mnie, korespondują ze mną, przychodzą na koncerty i proszą o te piosenki, więc taki set zrobiłem, żeby to były te piosenki, które ludzie lubią. Mhm. A o następnych koncertach pewnie będziesz informował tak w jest, przyszłości. Na bieżąco. Mhm. No dobrze, to dziękuję ci bardzo. Przypomnę, naszym gościem dzisiaj był Sławomir Zygmunt. Dziękuję za spotkanie. Płyta nosi Podaruj jej wrzos, a na zakończenie naszego spotkania piosenka napisana przez Sławomira Zygmunta oczywiście. Powiedziała dziś. Bluesik, tak. Powiedziała rankiem dziś, że już nie chce widzieć mnie. Wyrzuciła mnie z mieszkania i walizki moje 2. Jedna pękła i wiatr porwał, 2 koszule w siną dal. Deszcz zacina, coraz chłodniej, a ja nie wiem, co ze sobą zrobić mam. W którą stronę teraz iść? Do jakich pukać bram? Komu podam swoją dłoń? Wreszcie mogę zdecydować sam. Smutek niech zabiera wiatr. Nie potrzeba wiele mi. czeka dobry mnie poranek. Będzie słońce nad mą głową jasno lśnić. Porzuć wszystko róż nieznane, zmień swe życie odjechane, spełnij marzenia. Właśnie przyszedł czas, że znowu idziesz z podniesioną głową spełnić marzenia. Ze swych trosk się będziesz śmiać i piosenek tysiąc nowych grać. Przyszedł czas, że znowu idziesz z podniesioną głową spełnić marzenia. Ze swych trosk się będziesz śmiać i piosenek tysiąc nowych grać. Sławomir Zygmunt powiedziała dziś, no to prawie bielszy odcień bluesa nam się zrobił w audycji Gitarą i Piórem. Jeden z 15 utworów na płycie, która jest dość kolorowa, no tak jak powiedzieliśmy, wielu autorów tekstów, których połączyła muzyka skomponowana przez Sławomira Zygmunta. Podaruj jej wrzosto, tytuł tego albumu. Gdyby Państwo oczywiście byli zainteresowani informacjami koncertowymi, no to odsyłamy Państwa pod adres strefapiosenki.pl. Jeśli chodzi o naszą zagadkę, no to już konkurs został rozwiązany i wiadomo, do kogo trafi płyta Sławomira Zygmunta z autografem. No i to właściwie na dzisiaj koniec. Dziękuję Państwu za uwagę. Do usłyszenia. Ballady z szuflady. Dobry wieczór. Obietnica to rzecz święta. Wczesną jesienią zeszłego roku obiecałem Państwu, że wrócę. Choć żaden tam ze mnie MacArthur. Że wrócę w lutym do ballad Mirosława Hrynkiewicza spopularyzowanych przez jego przyjaciela Stanisława Wawrykiewicza. Poznali się na początku lat 70. Obaj mieszkali w Sopocie, obaj odeszli w lutym. Staszek Wawrykiewicz 7 lutego ubiegłego roku, natomiast druga rocznica śmierci Mirosława Hrynkiewicza przypada właśnie dzisiaj. Wiek Stanisława zastygł na liczbie 64, a Mirosława na liczbie 71. Powrócę teraz do nagrań z 1 grudnia 2003 roku, wtedy to w ramach 21. Oppy w Natolińskim Ośrodku Kultury w Warszawie wystąpił z programem zatytułowanym Na południe Mirosław Hrynkiewicz z zespołem. Mirosław Hrynkiewicz grał na gitarze, śpiewał i snuł opowieści. Jego brat Radio Hrynkiewicz grał na gitarze, a bratanica Małgorzata Hrynkiewicz śpiewała. Najbardziej znaną pieśnią autorstwa Mirosława Hrynkiewicza jest, to informacja dla przypadkowych słuchaczy, Ballada o Krzyżowcu, powstała około 1965 roku. Fragment jej wczesnej wersji, zaśpiewany na 21. Oppie, przedstawiłem w szufladzie 27 września. Teraz jest okazja, by posłuchać jej w całości. Wolniej, wolniej wstrzymaj konia, dokąd pędzisz w stal lodziany. Pewnie tam, gdzie błyszczą w słońcu Jeruzalem białe ściany. Pewnie myślisz, że w świątyni zniewolony Pan twój czeka, żebyś przyszedł go ocalić, żebyś przybył doń z daleka. Na, na, na, na, na, na, na, na, na, na, na, na, na, na, na, na, na, na, na, na, na, na, na, na, na. Wolniej, wolniej wstrzymaj konia. Byłem dzisiaj w Jeruzalem, przemierzałem puste sale. Pana twego nie widziałem. Pan opuścił święte miasto przed minutą, przed godziną, w chłodnym gaju za murami z Mahometem piją wino. Na, na, na, na, na, na, na, na, na, na, na, na, na, na, na, na, na, na, na, na, na, na. Wolniej, wolniej wstrzymaj konia. Chcesz oblegać Jeruzalem. Strzegą ją wysokie wieże, strzegą jej Mahometanie. Pan opuścił święte miasto na nic poświęcenie twoje. Po cóż niszczyć białe mury, dobrych ludzi niepokoić. Na, na, na, na, na, na, na, na, na, na, na, na, na, na, na, na, na, na, na, na, na, na, na, na, na, na, na. Wolniej, wolniej wstrzymaj konia. Porzuć walkę niepotrzebną, porzuć miecz i włócznię swoją i jedź ze mną, i jedź ze mną. Bo gdy szlakiem ku wschodowi ciągną chówce niezliczone, ja podnoszę dumnie głowę i w przeciwną jadę stronę. Naj, na, naj, na, na, naj, na, naj, na, naj. Na, na, naj, na, naj, na, naj. Na, na, naj, na, naj, na, naj. Na, na, naj. Te 38 lat, które upłynęły od napisania Krzyżowca, to tak naprawdę całe moje dojrzałe życie. A kolejne ballady, które powstawały z częstotliwością no mniej więcej jednej do tak co rok, co dwa lata, to taka intymna dokumentacja tego wszystkiego. Nie były przeznaczone na scenę na początku i to przypadek, że właśnie Staś Wawrykiewicz, i chwała mu za to, zaśpiewał kiedyś Krzyżowca na festiwalu w Krakowie. Te ballady jako swoisty zapis kolejnych zdarzeń, fascynacji, przygód, usiłowań, zawodów układają się w pewne etapy. Ten pierwszy etap to są lata 60., kiedy stanowiliśmy cząstkę pokolenia, które uległo czarowi filozofii hippie. Oczywiście w polskim takim pijackim wydaniu. Stąd tyle tu będzie w najbliższych balladach takich uniwersalizmów. i miłości, i antymilitaryzm, i wolność wyboru, i wieczna wędrówka, i niechęć do stabilizacji, i podejmowania odpowiedzialności, i fascynacja wschodem, i baśniowość, no i tęsknota za odjazdem na południe, które wtedy oznaczało i dosłownie, i w przenośni także wszystko, czego nie mogliśmy wtedy dopaść. Wszystkie części świata, do których nie mogliśmy dojechać. Oceanie, sinowłosy, białe statki ku mnie wyszli. Dwa kamyki, moje myśli na otwartych dłoniach niosę. Daj mi miejsce w głębi morza, szczyptę lądu, szczyptę skały. Tu zbuduję zamek biały, tutaj gniazdo swe założę. Gdzieś daleko w stu stolicach żyją ludzie, biją w dzwony. Niezliczone bataliony przyczajone na granicach. Marszałkowie szklanocy wymyślają nowe wojny. Powiedz świecie niespokojny, dokąd losy swoje toczysz. W głębi morza zabłąkany, nie chcę nic o ludziach słyszeć. Biały kolor, kolor ciszy, w moim zamku białe ściany. W moim zamku, gdzieś w ogrodzie, będę czytał wschodnie baśnie, póki słońce w morzu gaśnie, aby z morza powstać co dzień. Gdy ludzie wypełnieni nienawiścią w jednej chwili zniszczą wszystko, co stworzyli wielkim ogniem z wnętrza ziemi, znikną lądy, zniknie morze, nie wie nikt, co będzie potem. W białych światach ja z powrotem w łonie matki się ułożę. Balladę o oceanie Mirosława Hrynkiewicza śpiewała też Wolna Grupa Bukowina. Z kolei Staszek Wawrykiewicz, śpiewający przede wszystkim pieśni Hrynkiewicza, nieraz występował z Bukowiną, zastępując Wojtka Jarocińskiego, a z kolei z Miśką Kondratowicz również śpiewał pieśni Bukowiny. Oto mała próbka tego wzajemnego przenikania w wykonaniu Bukowiny. Oceanie, sinowłosy, białe statki ku mnie wyślij. Dwa kamyki moje myśli na otwartych dłoniach niosą. Daj mi miejsce w głębi morza, szczyptę lądu, szczyptę skały. Tu zbuduję zamek biały, tutaj gniazdo swe założę. Gdzieś daleko, w stu stolicach, żyją ludzie, biją w dzwony. Niezliczone bataliony, przyczajone na granicach. Marszałkowie szklano ocy, palą owce i dziewczęta. Kto kwiatach dziś pamięta, szumią giełdy w głębi nocy. W głębi morza zabłąkany, nie chcę nic o ludziach słyszeć. biały kolor, kolor ciszy. W moim zamku białe ściany, w moim zamku gdzieś w ogrodzie będę czytać wschodnie baśnie, zanim słońce w morzu zgaśnie, żeby z morza powstać coś. A gdy ludzie wypełnieni nienawiścią w jednej chwili zniszczą wszystko, co stworzyli, wielkim ogniem z wnętrza ziemi znikną lądy, zniknie morze. Nie wie nikt, co będzie potem. W białych światach ja z powrotem w łonie matki się ułożę. Trójka. Program trzeci. Kwadrans Leszka Długosza. Dobry wieczór Państwu. Leszek Długosz. Piękna data. 21 lutego. I gdy już tak 3/4 lutego do końca, myśl taka oto do mnie przychodzi, by przypomnieć Państwu opisanie tego miesiąca lutego, jakie mogę znaleźć w moich szufladach, archiwach. Kawałek historii przy okazji, bo to był nie byle jaki luty. Luty 82, czyli ten pierwszy po ogłoszeniu stanu wojennego. Tak on się mi zapisał. Luty 82. Choć dzień w kagańcu zimy jeszcze szaleje terror nocą, funkcjonariusze mrozu chociaż o świcie i pod wieczór ścigają każdy ślad odwilży, ale w południe spójrzcie, nie da się już ukryć. Te pojedyncze krople, stróżki, jak się jednoczą, po cichu jak się dogadują, jawnie rwą potoki, nie da się zagłuszyć. Słuchajcie południowej strony dachów, jaka już stamtąd płynna, wiarygodna mowa. Czujecie, co donosi powietrze? Nawet odległych pól prowincje, najściślej pilnowane rezerwaty, całymi połaciami podbiegają wodnistym kolorem zwątpienia. To runie. Runąć musi, bo nie umarła. Pod powierzchnią ziemi zieleń obudzi się i ruszy. Bądź pozdrowiona więc, Leszczyno Krucha, patronko pierwszej linii, najśmielsza rewolucjonistko, emisariuszko szalona. Ty, która pierwsza, gdy las w okowach jeszcze, śniegi kopne w polach, ty, która z nagą chorągiewką kwiatu pierwsza na zwiat ruszasz. Bądź pozdrowiona. Topnieje serce na widok takiej wiary. Tak, to prawda. Leszczyna kwitnie, czyli pyli. Czyli leszczyna pyli już od połowy lutego, a pamiętam tę podpowiedź jeszcze jako małe dziecko zapamiętałem, kiedy mi świat pokazywał dziadek i właśnie uczył, że leszczyna już w lutym. I w lutym już jest inna nadzieja, już południe jest inaczej na niebie, już słońce lutowe wysoko w stosunku na przykład do takiego grudnia, leszczyna i już to wszystko pójdzie i trochę wcześniej, trochę później, ale wiosna przyjść musi.

a także i względem innych naszych projektów wiosennych, a może i dalszych. Trzeba się samemu rozerwać, drodzy Państwo, jak przypomniało mi się, powtarzał szef, czyli Piotr Krzyniecki pod baranami, bo jeśli się, proszę Państwa, sami nie rozerwiemy, to kto nas rozerwie? No tak, ale jeszcze luty i jeszcze trochę. W związku z tym muzyka jeszcze niech popłynie północna z dwóch szyldów kompozytorów północnych części świata, czyli z Norwegii Griga i z Finlandii Sibeliusa. Dziś może wybiorę walc Trist Sibeliusa i niech ten walc z tamtej części północnej państwa odprowadzi do spania, albo do innych marzeń w kierunku wiosny. Dziękuję za spotkanie. Jesteśmy umówieni za tydzień. Leszek Długosz, dobranoc.